Trzeci Polskiego Radia. Stars above, without it, without 5 minut po godzinie 5 rozpoczynamy 228 dzień w roku. W kalendarzu dziś 16 sierpnia, słońce wstanie dopiero o 5.21, a zajdzie już o 19.59. Imieniny obchodzą dzisiaj Ambroży, Anioł, Ciechosław, Emil, Roch, Stefan, Tytus i Wawrzyniec, a w kalendarzu świąt nietypowych mamy Światowy Dzień Roller Coastera i Światowy Dzień Opowiadania Dowcipów. 6 minut po 5 Państwo słuchają Trójki. Somewhere, somehow.

wylewa się na pusty plac. Mam nowy huk i dźwięk i ludzi nowych. Mam niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał, nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na dusienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Początek od orkiestry męskiego grania. Początek, co prawda, nie znalazł się na naszej liście przebojów trójki, ale jest tam wiele innych bardzo ciekawych i pięknych propozycji. A ja przypominam Państwu, że do piątku, do południa mogą Państwo zagłosować na swoich faworytów w ramach listy przebojów trójki właśnie. Wystarczy tylko wejść na naszą stronę internetową, tam znaleźć zakładkę LPT, no i można wypełnić formularz. Na to mają Państwo czas do piątku, do południa, bo potem my usiądziemy do takich ważnych tabelek, będziemy liczyć Państwa głosy i przekażemy je Tomkowi Miarze, który to z kolei przekaże Państwu wyniki głosowania chwilę po godzinie 19 w piątek. Na przykład w ubiegłym tygodniu za sprawą Państwa głosów doszło do wyjątkowej sytuacji, bo utwór Anity Lipnickiej awansował aż o 15 oczek i na miejscu pierwszym znalazł się właśnie Amsterdam. Serpentyny trosk. pół godziny dzieli nas od godziny szóstej. Państwo słuchają oczywiście Trójki. Dwóch myśliwych szło przez las, kiedy nagle jeden z nich upadł. Drugi zadzwonił w panice na pogotowie. Mój przyjaciel nie żyje. Co mam robić? Spytał. Proszę się uspokoić. Najpierw musimy ustalić, czy na pewno nie żyje, odpowiedział operator. Zapada cisza, a po chwili w słuchawce słychać strzał. Okej, a co teraz? Spytał myśliwy. Ja nie zwariowałam, proszę państwa. Ja tego cytuję, najśmieszniejszy zdaniem internautów żart na świecie. Przez rok amerykańscy psychologowie zapytali ponad 1,5 miliona osób z różnych krajów o ocenę 5 dowcipów wybranych losowo z ponad 40 tysięcy. I najlepszym okazał się właśnie ten o myśliwych. A może państwo znają jeszcze lepsze kawały? Koniecznie proszę się z nimi pochwalić przed nami. Po godzinie 6 połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem Janem Pachlowskim, który z okazji Światowego Dnia Opowiadania Żartów, który dzisiaj obchodzimy właśnie, opowie państwu, z czego śmieją się Amerykanie. A państwo, proszę do nas dzwonić z najzabawniejszymi historiami. Piotr Firan i Radosław Nałęcz będą na nie czekać. A już teraz Kobranocka i hipisówka w Trójce. Yeah. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Zostało do godziny 6:00, czas na życzenia urodzinowe dla królowej popu, Madonny, która świętuje dzisiaj swoje 65. urodziny. Ostatnio o wokalistce było głośno, kiedy w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Wszystko przez to, że wykończyła swój organizm. Po prostu tak intensywnie przygotowywała się do swojej trasy koncertowej, że się przetrenowała. Trafiła wykończona do szpitala, trasa koncertowa została przełożona, na szczęście nieodwołana, więc czekamy z niecierpliwością. Z kolei wczoraj sieć obiegła historia przedstawiona przez samego brata księżnej Diany, Earla Spencera. Opowiedział on prasie o wydarzeniu sprzed kilkunastu lat, kiedy to swoje wesele miała Madonna i Guy Ritchie. No i jak na prawdziwą gwiazdę, no jak na prawdziwą królową przystało, ta impreza weselna trwała aż 5 dni i kosztowała 1,5 miliona funtów. Madonnie było jednak nadal mało, więc zgłosiła się do brata księżnej Diany, do Earla Spencera, z pewną prośbą. Otóż chciała ślub wziąć w samym pałacu Buckingham. I miał jej to załatwić właśnie Earl Spencer. On zdecydowanie powiedział nie, do ślubu w pałacu Buckingham nie doszło. No i może dzięki temu właśnie to małżeństwo, jak na standardy Hollywood, przetrwało naprawdę długo, bo aż 8 lat. 19 minut do godziny 6, a my gramy Hollywood od Madonny. Pokoju. Wokół cisza, szklankę trzymam w dłoni. Siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Ile w życiu jest do stracenia? Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. Rzadziej widzę naszą przyszłość. jak wyprawy do dalekich krain, jak wyprawy do dalekich krain. Teraz trudniej żyć bez polityki, coraz trudniej być szczęśliwym nikim, coraz trudniej być szczęśliwym nikim. Liczy się tylko ty. Liczy się tylko ty. Samotni bez siebie, podróżnicy z gwiazd. Szklankę trzymam w dłoni, siedzę sam w hotelowym pokoju. Po co jestem tu, gdy ciebie tu nie ma? Tyle w życiu jest do stracenia. Słońce spada, ziemia swój zatacza krąg. No i cóż, jakaś taka cisza zapadła. Przejęliśmy już, już mogę się może powoli iść sobie na spacer, na przykład do łazienek. Topa, do łazienki czy do łazienek? Do łazienek. A, tutaj to blisko jest. Chciałam was przedstawić. Radosław Nałęcz, Piotr Firan. Już za chwilę w Porze na Trójkę, ale jak słyszą państwo, zostałam przegadana. Nie no. Nie no, tak. Będziecie dzisiaj oceniać jesteś żarty. Jesteś przyjaciół, Małgosia. Tak. Tak, dzisiaj będziemy oceniać żarty, ponieważ w Stanach Zjednoczonych jest Dzień Żartu, także... Dobrze, ale ja od razu chciałem zacząć od pewnego wątku, a mianowicie, że są akurat takie grupy ludzi, o których zazwyczaj krążą dowcipy. O! I to też jest dobry pomysł. To na pewno nie są blondynki. Ciekawe, kto je wyodrębnia, dlaczego tak się dzieje. Kto decyduje, że ta grupa jest zabawna, albo z niej się śmieje. No to tego wszystkiego państwo pewnie dowiedzą się po godzinie 6, kiedy porozmawiamy sobie o żartach. A może coś Jan Pachlowski nam opowie ciekawego? To na pewno. Jak zwykle zresztą. Coś suchego. Addicted Love i Robert Palmer, teraz w Trójce.